Ben de bileydim de bu gurbet ele gelmezdi. Ben de bileydim de bu gurbet ele gelmezdi. Ya da bu tatlı canımı da kara topraklara vermezdim. Amanın, amanın, amanın, amanın, amanın, aman yar yar. Derin olur şu dağların arası, aman derin olur da şu dağların arası. Hiç de rahat olur mu da bu gönlümün yarası, aman hiç de rahat olur mu da ciğerimin yarası. Amanın, amanın, amanın, amanın, amanın, amanın, amanın, aman yar yar. Of of, nerede kaldın, gelmedi de yavruların anası. Aman nerede kaldı da gelmedi de yavruların anası. Amanın, amanın, amanın, amanın, amanın, amanın, amanın, amanın, aman yar yar.